Pamiętasz, że kiedyś byłeś moim kumplem? Teraz ta przyjaźń jest gównem. Hajs, narkotyki, niebo siódme. Dzień dobry, TVN, sprawy trudne. To nie ten Borys, co 10 lat wstecz. Przestań, proszę, ciągle mieć nadzieję. Może to i smutne, ale prawdziwe i przykre, że nie wiesz, co się tutaj dzieje. Łap Amerykę i pędź do przodu. Ja chodzę tutaj i widzę realia. Sypie się towar po siedzeniach samochodu. Wszyscy chcą siana, taka jest prawda. Tu koleżeństwo nazywa się biznes. Chcemy się wyjebać, jest spoko, brat. Przejrzyj na oczy i popatrz dokładnie, co kurwa z nami zrobił rap. Jeszcze raz powtarzam głośno, tylko muzyka jest na pierwszym miejscu. Nie oszukasz znów wszystkich dzieciaków, ale rób tak dalej, jak masz chuja w sercu. Wszywam w swoją skórę truciznę, bo boję się o siebie i swoich bliskich. Nic mi już tutaj nie pomoże, chyba zacznę golić narkotyki. Jak widzisz, że nie dba tu o ciebie nikt, odchyl dłonie i patrz na nie. Nie masz siana tutaj tak jak my, codziennie to ryje twoją banię. To zetnij drzewo i hebluj je, potnij na deski i bez łaski. Buduj przyszłość, zamknij się w niej i wjeżdżaj w nich jak koń trojański. Na nich swoje Audi, BMW i Merce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Na nich swoje Audi, BMW i Merce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Nie ma już nic, jest tylko sos. Oni dobrze wiedzą, jak wbić szpilę. Przeprawiam się przez kruchy most. Nie patrzę w dół nawet przez chwilę. Buduję konia i wjeżdżam w środek. Powoli kończy się czas twój. Przyjaźń zabita jest przez zarobek i został w sercu tylko chuj. Bracie mój, dołącz do mnie. Stoję na ulicy na wpół nagi. A nasza muzyka to jedyna broń. Na zawsze stoi tu za nami. A kiedy upadam, leży ze mną. Ktoś kopie nas i wpadamy w rynsztok. Nic dziwnego, witamy w miejscu, gdzie rządzi zły, bezwzględny hip-hop. Trzymam moich ludzi prawdziwe serce spracowanymi rękami. Wytrzymałem tyle, wytrzymam więcej. Nie będziemy ofiarnymi kozłami. Szybko cię wciągną z ziaren hajsu. Ulepiony ruchomy piach. Leciałeś grubo, myślałeś chyba, że rozjebałeś największy bank. No to ciach, już nie ma odwrotu. W mojej stolarni buduję go. W pocie czoła haruję sam. Potem podepchnę go pod twój dom. Wciągasz to, zaczynasz balet i tańczysz z nim jak kurwa wściekła. To właśnie dziś wychodzę z niego i wysyłam cię prosto do piekła. Na nich swoje Audi, BMW i Merce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Na nich swoje Audi, BMW i Merce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Jeśli chuj przebił ci serce. Grawitacja trzyma mnie przy wyglądać się obłokom. Chciałbym, lecz odczuwam lęk i biegnę dalej, dalej biegnę w przód, a jednak wstecz. I nie chcę wcale, wcale nie chcę, ale jednak chcę. I spędzam się po nocach, leżąc przybity w łóżku. Tak bez dnia zmieniam lokal, wciąż przy tym samym kuflu. Mam ślady łez na oczach, sucho pod powiekami. Mój blady dzień ma focha, zostawił mnie z myślami. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym złym. Maluję autoportret, myśli zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłym pragnę, lecz się boję zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym złym. Maluję autoportret, myśli zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłym pragnę, lecz się boję zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Piotruś Pan, Piotruś Pan. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Piotruś Pan, Piotruś Pan. Koloruję puste kartki, nanoszę barwy niebieski i czarny. I wiem, nie mam racji, nie czuję się świetnie. Brak wyobraźni, a czas na kolejne. Czy chciałbym poczuć coś nowego, czy nie, nie wiem sam. I znowu pytać się, dlaczego tuląc się do szkła. I znów chcieć sypać, a potem nie sypiać, a to i tak lipa, jak pobiegniesz dziur lub dwa. Za to bez tego czuję, że umieram w każdym dniu. Gdy w łóżku myślę chujem i wyzywam ją od cuk. Chyba już nie zrozumiem, przecież tak tego chciałem. A teraz mi brakuje, czego nie chciałem wcale. Czego nie chciałem wcale. Czego nie chciałem wcale. Pozdrawiam z emigracji, idę podbić Finlandię. Mózg co dzień znika z czaszki, odwiedzić niby Landię. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym złym. Maluję autoportret, myśli zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłym pragnę, lecz się boję zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym złym. Maluję autoportret, myśli zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłym pragnę, lecz się boję zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Piotruś Pan, Piotruś Pan. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotruś Pan. Piotruś Pan, Piotruś Pan. Swobodnie lata. Zagubiony Piotruś Pan.